Rabbinden gelen apaçık bir delille dayanan ve onun katından bir şahidi olan. Ayrıca kendisinden önce de önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı elinde bulunan kimse. İnkarcılar gibi midir? İşte bunlar Kur'an'a inanırlar. Bu hizmet yerden gruplardan kim onu inkar ederse, cehennem ateşi onun varacağı yerdir. Bundan hiç şüphe etme. Doğrusu o, Rabbin tarafından indirilmiş haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar.